خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول دستین کاروان بزی پوڑان دی لپر مخ بدرومی دستین کاروان بزی پوڑان دی لپر مخ بدرومی زکه چی اوس لاډیر تکړه تکړه غازیان پاتشول زکه چی اوس لاډیر تکړه تکړه غازیان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول مونگ دا سی قوم یو چی یوزی سل پر نمبر والاڑیو مونگ دا سی قوم یو چی یوزی سل پر نمبر والاڑیو لفظ قوم کی پسل گنو عمریان پاتشول لفظ قوم کی پسل گنو عمریان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول دستا مسیر بندی بیون کرو تر هدف پوری دستا مسیر بندی بیون کرو تر هدف پوری زان رسو مونگ دی سپیسلی لارویان پاتشول زان رسو مونگ دی سپیسلی لارویان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول لمو پزړو کې واشنگټن د لنګې دو اراده لمو پزړو کې واشنگټن د لنګې دو اراده ډېر په خد لغختلې شازلمیان پاتشول ډېر په خد لغختلې شازلمیان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول زنړی والا تر یو قیادت لاندې درمو زنړی والا تر یو قیادت لاندې درمو زنړی والا تر یو قیادت لاندې درمو دا چې مومنز کې له مخلص سربازان پاتشول دا چې مومنز کې له مخلص سربازان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول خير کتل آر خطر شادی اتلان پاتشول دغرا پشان بحوسلا قهرمانان پاتشول